Michael Jackson, Little Susie. Ja, waanzinnig. Ja, ja, ik persoonlijk vind het waanzinnig mooi nummer. Ja. Dus, waar gaat het over? Nou, het is een ontzettend zielig nummer. Ook heel triest nummer. Het gaat over een meisje, die Little Susie, die mishandeld wordt door haar ouders. En op een dag ligt ze onderaan die trap dood met bloed in de handen. En er is niemand die zich om haar bekommert. Behalve haar opa, die komt dan even kijken om te kijken hoe het met haar is, weet je wel. En dat nummer, ik krijg er weer kippenvel van. Dit is gewoon echt... Maar is dat liedje ontstaan eigenlijk een beetje door... Hij heeft zelf niet zo'n makkelijke jeugd gehad. Een vader die flink de knoet erin had. Ja. Daarom... Dat soort liedjes. Ik denk niet zozeer dat dit nummer met zijn jeugd te maken heeft. Inderdaad, hij heeft het heel moeilijk gehad vroeger. Maar ik denk dat hij eerder aan wilde geven dat dit soort dingen gebeuren. Mm-hmm. Dat er kinderen mishandeld worden en niemand die ons er bekommert. En ik denk dat hij dat met dit nummer wilde zeggen. Oké. Okay. Ik denk dat het heel sterk is als je op een muzikale manier dit zo duidelijk kunt maken. En dat je er heel veel mensen mee raakt die je anders misschien dan helemaal niet bereikt zou hebben. Nee, dat is ook zo. Ja. En ook de manier waarop hij dit in muziek omzet. Van de verschillende stukken muziek die hij gebruikt om dit duidelijk te maken. Ik vind het heel knap. Ja, wat ook zo mooi is, dat nummer begint met een engelenmis. Hè, dat is een mis die je voordraagt bij een begrafenis van kinderen, van een kind. En... ja, inderdaad, dat heeft hij kunnen combineren met zijn eigen nummer weer. En ja, dat heeft dit prachtige nummer opgeleverd. Ja, heel mooi. Echt indrukwekkend. Ja. Waar haalde hij zijn... kijk, hij speelde geen instrumenten, hè? Nee, hij speelde niet echt instrumenten, nee. Maar... Wie waren zijn inspiratiebronnen? Ja, dat is wat ik toen straks al aangaf. Hè. Hij luisterde als kind verschrikkelijk veel naar James Brown. En hoe heet het? Sammy Davis Jr. En al die soulbanden uit de jaren 50, 60, weet je wel. Dus de eind jaren 50, dan jaren 60. Dus daar haalde hij zeg maar de hele Motown-kliek. Oké, ja. Aan tafel is inmiddels er komen zitten Joshua. Een hele jeugdige fan, denk ik. Wat vind jij van Michael Jackson? Ik heb het eerder leren kennen door haar. Ja, ik vind het wel goed, een beetje. Natasha is je moeder, hè? Dat weet ik. Dat weet hij. Kijk, elke dag gaat zij zingen wel één liedje van Michael. Elke dag hoor ik Billie Jean enzovoort. En daardoor heb ik het leren kennen. En je vindt het ook echt goed? Ja. En ik hoorde dat je zelfs hebt gedanst op het podium hier op het Midzomerfeest. Ja, dat klopt. Wat goed dat je dat durft, zeg. Ja. Ook gezongen? Nee, dat niet. Oh. En heb je nog andere artiesten die je goed vindt? Ja, rappers. Rappers. Ja, okay. Joshua houdt van rap. Dat is ook leuk. Ja. Ja, dat is rap. Dat is rap. Rap met die rap. Ja, weer terug naar Michael Jackson. Ja. Muziek. To choose who will live and who will die. it got to that you could decide. You saw he didn't run, and then my daddy had no gun. In the middle of the village, with a distant land, lies a poor boy with his broken toy, too young to understand. He's awakened, ground is shaking, his father grabs his hand, screaming, crying, his wife's dying. Now he's left to explain. Innocently question why. Why his mother had to die? What did these soldiers come here for? If they're for peace, why is there war? Did God say that they could decide who would live and who would die? All my mama ever did was try to take care of her kids. We raise our voice as one. Ja, heerlijk, heerlijk nummer van Michael. Wat misschien ook een hoop mensen niet weten, is dat Michael de kunst van het muziek maken, het zingen en het dansen had natuurlijk. Maar Michael was een fantastische tekenaar. Hij maakte echt hele mooie kunstwerken. En Michael had een hele grote gave om gedichten te schrijven. Aha. En er is een boek verschenen, Dancing the Dream heet dat boek. Daar staan al zijn gedichten in. En één gedicht daarvan is Planet Earth. En daar praat hij over de wereldbol. Oké, nou. Planet Earth. My home, my place. A capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes caressing and whole, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart, I love you. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? De Music Corner. Marcel de Vet, Linde Laat en Erik van Vliet. Omroep Goorne. Everywhere, and we destroy what we create. Eerbetoon aan de King of Pop, Michael Jackson. Omdat hij gisteren, helaas, 18 jaar geleden overleden is. Acht jaar geleden. Ik kan niet tellen. 8 jaar geleden overleden is. Gisteren hadden wij geen uitzending, maar vanavond wel. En daarom is hier ook Natasha Limburg, die heel veel van Michael Jackson weet. Kun je iets vertellen over het nummer wat we net gehoord hebben? Ja, nou, het nummer wat we net hoorden was een demo wat hij ooit met een andere king, maar dan Queen King, met Freddie Mercury heeft opgenomen. En dat is eigenlijk toch al wel een poosje dat hij op het internet zweeft. Maar ik hoor net van Marcel dat Queen hem op hun LP hebben uitgebracht, toch? Ja. Dus dat wist ik zelf dus ook niet. Maar ik vind het een heel mooi nummer. Voor mij is het toch heel grappig, want ik heb... Kijk, Michael, dat is mijn muziek. Maar ik heb ook eigenlijk ook wel een passie voor Freddie Mercury. Oké. Ja, wij zitten hier te genieten, dus laten we snel verder gaan met al die mooie, niet zo bekende fragmenten of nummers van Michael Jackson. Ja. Het volgende nummer is ook een lekker nummer. Het is eigenlijk wel een cover, want hij heeft het Place With No Name genoemd. Maar het is eigenlijk dat nummer van Horse With No Name, toch? Ja, dat nummer ken je wel, Horse With No Name. Alleen Michael heeft daar deze versie van gemaakt. Oké. Okay. Friend, oh. Take me to a the world could I wanna leave? So then I went in my pocket, took my wallet on out with my pictures of my family and girl. This is the place that you choose to be with me. Well, you thought you could be in another world. Dat A Place With No Name. Mooie cover. Ja, ik vind hem echt super, super geweldig. Ja. Om zijn stem een beetje op stemming te houden. Ja. Doet ook stemoefeningen. Ja, ja. En, ja, dat deed hij, ja. Kun je er iets over vertellen? Of zo, nou, dat is heel grappig. En moet ik ook heel even wel eventjes zeggen. Dankjewel Thijs Smits voor deze opnames. Maar er zijn dus opnames en die gaan we dus laten horen. Dat hij zijn stemcoach aan de telefoon heeft. En dat die coach aangeeft met de piano van nu dit doen. Of zo, weet je wel. En dat Michael dus die oefeningen met zijn stem na gaat doen. Dus eigenlijk heel grappig. Dat heeft niet iedereen gehoord. Okay. Dus daar gaan we een stukje van luisteren. Oké. Okay. Het lijkt misschien zo makkelijk wat hij nou doet, maar mensen die stemoefeningen doen, die zangles hebben bijvoorbeeld, weten hoe moeilijk het is om in één klankkleur te blijven. En hij doet dat echt perfect. Ja. Hij gaat echt van laag naar hoog en houdt zijn stem echt in dezelfde mooie warme klankkleur. Ja, dat, heel knap. Dat is ook zo, ja. Dus hij was perfect. Ja. My life has taken me beyond the planets and the stars, and you're the only one that could take me this far. I'll be forever searching for your love. Oh. Searching for your love. Oh. Why the way but I was wrong? You're the one that makes me strong. I love it. You're the fire that keeps me warm. ben Loretta Schrijver en ik spreek dit spotje in voor het comité anti-stierenvechten. Dat een stierengevecht geen eerlijk gevecht is, weten we. De stier gaat altijd dood. Maar wist u dat jaarlijks tienduizenden stieren en honderden paarden in de arena een marteldood sterven? Ik niet. Maar omdat ik het nu weet, steun ik het comité anti-stierenvechten. U ook? Ga naar stieren.net. Nog een fijne vakantie zonder stierengevecht. Mijn naam is Jeroen Hemmers. En mijn naam is Maarten van Hout. En wij presenteren het jongerenprogramma van de lokale omroep Goorlen. Login is iedere woensdagavond van 7 tot...